سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جمعہ کی مبارک گھڑی میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور خطبے اور نماز کو بھی قبول فرمائے. سب سے پہلے میں اور آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کا ذکر کریں. اللہ تعالی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ تو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. اور یہ مسجد میں ہے، پہلے بھی آنا ہوا ہے، ہم نے اللہ کا کرم ہے، ذکر بھی ہوا ہے. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑے ہیں. اللہ اللہ سب چیزوں کو قبول فرمائے. تھوڑا آگے بھائی سب ذکر کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شروع کریں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس جمعہ کی مبارک گھڑی میں ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے، اور ذکر کے جو وعدے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بہت پیار محبت کے ساتھ، بہت پیار محبت کے ساتھ ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد درود پاک ہی سے بات کو شروع کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد. آمين. محمد الأول، محمد الآخر، محمد الظاهر، محمد الباطن، محمد المرتضى، محمد المجتبى، محمد المصطفى، محمد الحجازي، محمد النزاري، محمد القرشي، محمد المزري، محمد العدوي، محمد البطحي، محمد التغامي، محمد البشير، محمد المبشر، محمد النذير، محمد السراج، محمد المنير، محمد المزمل، محمد المدثر، محمد طه، محمد ياسين، محمد صلى اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے. میرے دوستو آج جمعہ کا دن ہے نا, سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی آج جمعہ کا دن ہے, سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتا دوں, پہلے بھی بتایا آج پھر بتا رہا ہوں, اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جمعہ کا دن ہو تو عصر کی نماز کہیں بھی آپ پڑھیں, عصر کی نماز کہیں بھی آپ پڑھیں, لیکن جہاں بھی آپ عصر کی نماز پڑھیں اس کے بعد وہاں بیٹھ جائے اور 80 مرتبہ ایک درود پڑھے جو میں بتا رہا ہوں. یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. اگر یاد نہ ہو تو جس بھائی کو یاد ہو اس سے لکھوا لے اور یاد کر لے, اس لیے کہ آج جمعہ ملی کسی کو نہیں معلوم آئندہ جمعہ ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد, بولو جمعہ کے دن اسی جگہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے, 80 مرتبہ. کون سا درود پڑھنا؟ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آپ کی آواز سے معلوم ہوتا ہے بہت سو کو یاد ہے الحمدللہ, لیکن کچھ بھائی جو خاموش رہے جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لو. یہ درود پاک آج پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے کاغذ پر لکھ لے اس کو, اپنے سامنے رکھے اور عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 80. پھر بولو کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. کون سا درود؟ اللہم صل علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کی فضیلت کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ کے دن عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑے. اللہ کے رسول فرماتے, فکر نہ کرنا, تیرے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. میرے دوستو 80 سال کے گناہ ہر جمعہ کو خدا معاف کرے, اور 80 سال کی عبادت ہر جمعہ خدا ہمارے نامہ اعمال میں لکھے, تو بتاؤ جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہر ہفتے میں 80 سال کے گناہ معاف, ہر ہفتے میں 80 سال کے گناہ معاف, ہر ہفتے میں 80 سال کی عبادت ہمارے نامہ اعمال میں, تو کوئی چکے گا نہیں انشاءاللہ. آج سب پڑھیں گے انشاءاللہ عصر کے بعد, ہاں اسی جگہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ حدیث بہت پیاری ہے, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں. بھائی ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں اور گلی گلی نگر نگر, ہمارے نبی کا ایک ہی مشن لا الہ, بولو یہی مشن لا الہ الا اللہ. اور یہ گلی گلی جانا, نگر نگر جانا, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بس دعوت دعوت دعوت, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس میں آپ کو پتھر بھی مارے گئے, آپ کے پاؤں پر کانٹے بھی چبھائے گئے, آپ کو ہزاروں قسم کی تکلیفیں دی گئی, لیکن آپ کا ایک ہی مشن لا الہ الا اللہ. یہ مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا. بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مکہ مکرمہ میں مارا بھی بہت گیا, آپ کے چہرے پر تھوکا بھی گیا, ارے آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بھی بچھائے گئے, آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی بھی رکھی گئی, آپ کی کمر پر اونٹ کا کلہ بھی رکھا گیا, ہر طرح آپ کو ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, لیکن اللہ کا اعلان تھا میرے نبی جو بھی ہو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پہنچانا ہے, اس لیے کہ سارے سکے ختم ہوں گے, اگر کوئی سکہ باقی رہے گا تو صرف محمدی سکہ باقی رہے گا. اللہ نے فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ نے فرمایا جو کلمہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ امت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری. بھائی امت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری. خیر ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں یہ کام کرتے رہے, اذیتیں برداشت کرتے گئے, تکلیفیں سہتے گئے, مگر دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا. بولو دعوت کے کام کو, بس ایک ہی پکار لا الہ, بولو ساتھ میں بولو لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا یہ آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے, تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا. آپ کو یہ کرنا ہوگا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کلمے کی دعوت دیتے رہنا, قرآن کریم پڑھ پڑھ کے سناتے رہنا, قرآن سکھاتے رہنا, حدیث پاک سکھاتے رہنا. اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تمہیں آخری نبی بنا کر اتارا, اگر ہم تمہیں نہ بھیجتے کسی کو منزل نصیب بھی نہ ہوتی. اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جاتا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ ہم کو پیدا بھی نہ کرتا. خیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سننا یہ تفسیر کو سننا, ہمارے نبی مکے میں دعوت دیتے رہے, بولو مکے میں دعوت دیتے رہے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ سارے کافروں نے مل کر ایک پروگرام بنایا. کیا پروگرام بنایا؟ کہ اب حد ہو گئی. سارے مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں نے, چودھریوں نے, کافروں نے مل کر پروگرام بنایا, حد ہو گئی. اب تو محمد بہت دعوت دیتے, بہت دعوت دیتے, بہت دعوت دیتے, اور ہمارے بچے بچے ایمان قبول کر رہے. تو کافروں نے مل کر پروگرام بنایا کہ تین کام میں سے کوئی ایک کام کرو, یا تو نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کر دو, یا تو نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کر دو, یا تو قتل ہی کر دو, یا ان کو مکہ سے نکال دو, یا مکہ سے نکال دو. یا تو تین پروگرام میں سے ایک پروگرام ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا, مجھے تو کہنے کی ہمت بھی نہیں, یہ نوے پارے میں لکھا ہوا ہے. میں کون سے پارے میں لکھا ہے؟ پارہ نمبر نو میں لکھا ہے کہ کافر جمع ہوئے, ان کی کانفرنس ہوئی, ان کی کمیٹی بنی, ان کی میٹنگ ہوئی. یہ تین کام میں سے ایک کام کرو, یا تو ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دو, یا تو محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دو, یا تو ان کو مکے سے, ارے مکے سے نکالو. قرآن کریم میں لکھا ہے ان کی میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے, کمیٹی جمی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ فرما رہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ کہتے دیکھو ان کافروں کو, دیکھو ان مکہ کے چودھریوں کو, دیکھو یہ پلاننگ کر رہے ہیں. لِيُثْبِتُوكَ, یا تو نبی کو قید خانے میں بند کرو, او يَقْتُلُوكَ, یا محمد کو قتل کر ڈالو, او يُخْرِجُوكَ, یا آپ کو مکہ سے نکالو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی, ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, ان کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, فکر کی بات نہیں, یہ زمین پر پلاننگ کر رہے, میں آسمان پر پلاننگ کر رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے فرمایا ان کو زمین پر پلاننگ کرنے دو, میں آسمان پر پلاننگ کروں گا. اب یہ بات ہمارے نبی کے مبارک کان تک آئی کہ میٹنگ ہو گئی ہے اور تین کاموں میں سے ایک کام ہوگا, یا تو مجھے قید خانے میں, یا تو مجھے قتل کریں گے, یا تو مجھے مکہ سے نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری خبر ملی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر رونے لگے, اللہ میں کیا کروں, اللہ یہ لوگ مجھے نکالنا چاہتے, اللہ یہ لوگ مجھے مکہ سے نکالنا چاہتے, میں کعبے سے بھی دور ہو جاؤں گا, میں زمزم کے کنویں سے بھی دور ہو جاؤں گا, میں صفا اور مروہ پہاڑی سے بھی دور ہو جاؤں گا, میں مکہ کی پیاری زمین سے دور ہو جاؤں گا, اللہ یہ لوگ مجھے نکالنا چاہتے, تو کوئی ایسا بندوبست کر کہ یہ مجھے نہ نکالے. اللہ تعالیٰ کی آواز آئی میرے نبی یہ نکالنا چاہتے ہیں اور میں بھی تمہیں ہٹانا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ تو نکالنا چاہتے ہیں یہ, لیکن میں بھی تمہیں یہاں سے ہٹانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے, کہا اللہ جو یہ چاہتے وہ تو بھی چاہتا, اللہ یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ مجھے مکہ سے محروم کر دے, اللہ تو بھی چاہتا کہ میں مکہ سے محروم ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا ہاں, لیکن ان کی پلاننگ میں اور میری پلاننگ میں فرق ہے, یہ تمہیں ذلیل کر کے نکالنا چاہتے ہیں, میں تمہیں ابھی ہٹاؤں گا اور پھر مکے کا بادشاہ بنا کر تمہیں پھر مکہ میں پہنچا دوں گا, میں پھر مکے کا شہنشاہ, مکے کا بادشاہ بناؤں گا اور تمہیں پہنچا دوں گا. لیکن ابھی تو آپ کو بھی یہاں سے جانا ہوگا, ابھی تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. چنانچہ میرے پیارے دوستو, اب سننے جیسی باتیں, جانا تو ہوگا, ارے بولو جانا تو ہوگا. مکہ کو چھوڑنا ہے, کعبے کو الوداع کہنا ہے, اور زمزم کے کنویں کو چھوڑ دینا ہے, مکہ مقام ابراہیم سے جدا ہونا, سب کچھ کرنا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت ہے, ہمارے نبی دونوں ہاتھوں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رہے کہ اللہ تیرا فیصلہ ہے تو میں مکہ چھوڑ دوں گا, میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے چلا جاؤں گا. لیکن اللہ کہاں جاؤں, اینا اذهب یا رب, اے اللہ میں کہاں جاؤں, مکہ تو چھوڑوں گا لیکن میں کہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سنو سنو ذرا تو توجہ سے سننا, اللہ نے کیا فرمایا, ہاں میرے محبوب مکہ چھوڑ دو, مکے سے دور ہو جاؤ, مکے سے چلے جاؤ. اور کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا یہاں سے 600 مائل دور یا 600 کلومیٹر دور یہاں سے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یثرب. سب بولو کیا نام ہے؟ یثرب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یثرب. ہاں وہاں آپ کو جانا ہے, یثرب جانا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعا مانگ رہے, اللہ کہاں جاؤں, اینا اذهب یا رب, اللہ میں کہاں جاؤں. اللہ نے فرمایا کہ یثرب جانا ہے, یہاں سے 600 مائل دور آپ کو یثرب جانا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور کہا اللہ یثرب جاؤں گا, یثرب. یثرب, یثرب وہ جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ بیمار پڑ جائے. بھائی جا لو, آج بھی اگر آپ یثرب کا ترجمہ دیکھو گے نا ڈکشنری میں, تو یثرب کے معنی آتے ہیں نحوست والی جگہ, بیماری والی جگہ. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بند کی اور کہا کہ اللہ تو مجھے یثرب جانے کہتا, ارے اللہ تو کہے گا میں چلا جاؤں گا لیکن میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا. اس لیے یثرب میں آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, وہ نحوست کی جگہ ہے, وہاں بیماری کی جگہ ہے, وہاں وبا کی جگہ ہے. اے اللہ میں تو چلا جاؤں گا, میں تو نبی ہوں لیکن کوئی میرے ساتھ میں آئے گا نہیں. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ جب مکہ والے سفر کرتے ہیں اور یثرب درمیان میں آتا ہے تو وہ لمبا سفر کرتے ہیں, یثرب میں گزرتے نہیں, اور اس ڈر سے نہیں گزرتے کہ یثرب میں پاؤں رکھیں گے اور ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, ہم وبا میں مبتلا ہو جائیں گے, ہم نحوست والی جگہ میں آئیں گے. یہ لانگ کٹ کر کے جاتے ہیں, شارٹ کٹ میں نہیں آتے ہیں, یہ یثرب کے اندر پاؤں رکھنا نہیں چاہتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں میرے محبوب, اللہ نے فرمایا وہ رات کا سناٹا تہجد کی گھڑی, اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب میں جانتا ہوں وہ نحوست کی جگہ ہے, وہ بیماری کی جگہ ہے, وہ وبا کی جگہ ہے, لیکن میرے نبی تو ایک مرتبہ وہاں جا اور تیرے ساتھ میں لوگوں کو لے جا, تیرا قدم مبارک اس زمین پر آئے گا, میری قسم میں زمین کا نام بھی بدل دوں گا اور زمین کی شان بھی بدل دوں گا. ایک مرتبہ تو جا تو صحیح, ایک مرتبہ تو آ تو صحیح, تیرا قدم مبارک اتنا پیارا ہے. اللہ فرماتے میرا محبوب تیرا قدم اتنا پیارا ہے, اس قدم کو جبرائیل نے چوما ہے, اس قدم کو جبرائیل نے چوما ہے, اس قدم کو 70,000 فرشتوں نے چوما ہے. اور اے میرے محبوب جو خوشبو میں نے جنت میں نہیں رکھی وہ تیرے قدموں میں رکھی ہے, جو خوشبو میں نے جنت میں نہیں رکھی وہ تیرے قدموں میں ہے, جو خوشبو میں نے جنت کے پھولوں میں نہیں رکھی وہ تیرے قدموں میں ہے, جو خوشبو میں نے جنت کے پھلوں میں نہیں رکھی وہ تیرے قدموں میں ہے. ایک بار تیرا قدم اٹھا تو صحیح, یہ سفر کر تو صحیح, تو جیسے مدینہ پہنچے گا تیرا پہلا قدم اس زمین پر آئے گا, اس زمین کا نام یثرب ہے, اس زمین پر تیرا پاؤں آئے گا, میں نام بھی بدل دوں گا اور زمین کی شان بھی بدل دوں گا. چنانچہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سب کہو بھائی صلی اللہ, سفر شروع بھائی, سفر شروع. ساتھ میں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی سفر شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ نے اس سفر کی تعریف کی, اللہ نے فرمایا آج میرے نبی نے ہجرت کی ہے, مکے کو چھوڑا ہے, وطن سے بے وطن ہوئے ہیں, مدینہ گئے ہیں. اللہ نے فرمایا صرف نبی تم نہیں, جو بھی تمہارے ساتھ آیا آج میں سب سے راضی ہو چکا ہوں. اللہ نے فرمایا سب کامیاب ہو گئے. بولو اللہ نے فرمایا سب. سب کیا فرمایا؟ دسویں پارے میں الذین آمنوا وہاجروا, ہاجروا یعنی ہجرت کی, الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم اعظم درجة عند اللہ وأولئک هم الفائزون. اللہ فرماتے وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی, مکے کو چھوڑا, وطن سے بے وطن ہوئے, اللہ فرماتے ان کا درجہ اتنا اونچا کہ میں نے سارے امتحان میں ان کو کامیاب کر دیا, سارے امتحان میں ان کو کامیاب کر دیا. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, کہاں پر پہنچے؟ یثرب. بولو کہاں پہنچے؟ یثرب, نحوست کی جگہ, وبا کی جگہ, نحوست کی جگہ, وبا کی جگہ, بیماریوں کی جگہ. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, ساتھ میں کہو کہاں پہنچے؟ یثرب. کہاں پہنچے؟ یثرب. اور جو وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا, سب درود شریف پڑھیے, اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ سننے جیسی بات ہے میرے دوستو, سننا, توجہ ہے, ادھر توجہ ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیں, آپ توجہ دیں, اللہ آواز پہنچا دے گا قبول انشاءاللہ, اللہ دین کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا انشاءاللہ. اب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے, اب وہ یثرب آ رہا ہے, اس کی باؤنڈری آ رہی ہے. میرے دوستو آج بھی اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ پھر مدینہ جاؤ, یا حج کرنے کے لیے جاؤ پھر مدینہ جاؤ, آپ کو وہ ایک بہت بڑا گیٹ نظر آئے گا. یہی وہ گیٹ ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے والے, یثرب میں داخل ہونے والے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے, جیسے آپ نے اپنا مبارک قدم یثرب کی زمین پر رکھا, اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تیرا قدم آ چکا ہے, ارے جنت مدینے میں آ چکی ہے, یہ زمین مقدس ہو گئی ہے, اب میں نام بدلتا, آج سے اس کا نام یثرب نہیں ہوگا, اس کا نام مدینہ ہوگا. بولو اس کا نام مدینہ ہوگا, اس کا نام منورہ ہوگا, اس کا نام طیبہ ہوگا, اس کا نام صابہ ہوگا. اور اللہ نے کہا میری عزت کی قسم تمام زمینوں میں اس زمین کو میں نے سب سے اونچا بنا دیا ہے. خیر میرے دوستوں ہمارے نبی آئے, نام بدل گیا. بولو نام بدل گیا, اب یثرب نہیں بلکہ یثرب بولو تو سمجھانا پڑتا ہے. آج اس کا نام بچے بچے کی زبان پر نہیں, بولو نا نام مدینہ. ارے بولو کیا نام؟ مدینہ. کبھی اس کو کہتے منورہ, کبھی اس کو کہتے طیبہ, کبھی اس کو کہتے طابہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ مدینہ مدینہ, ہمارے نبی نے فرمایا مدینہ کی وہ زمین ہے کہ اگر اس کی ہوا بھی کسی کو لگے, ارے اس کا غبار بھی کسی کو لگے. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مدینہ میں چلتا ہو اچانک ہوا چلے اس کے بدن پر لگے. کوئی مدینے میں چلتا ہو اچانک ہوا چلے اور مٹی اڑے اور مدینے کی خاک شفا اگر تیرے بدن پر لگ جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے یاد رکھ جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی میں نے تیرے اوپر حرام کر دیا. میرے دوستوں مدینہ تو اتنا پیارا ہو گیا, مدینہ تو اتنا پیارا ہو گیا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی, بولو ساتھ میں بولو حضرت مولانا حسین احمد مدنی انڈیا میں ہے, ہندوستان میں ہے, کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت یہ مدینے کی کھجور لے کر آیا, حضرت مدینے مدینے کی کھجور لے کر آیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے جب مدینے کی کھجور کو دیکھا ہماری طرف فوراً کھا نہیں لیا بلکہ اپنے کھالوں سے لگایا, اپنی پیشانی سے لگایا, اسے چومنے لگے اور چوم کر کہنے لگے یہ اس زمین سے آئی ہے جس زمین پر میرے نبی آرام کر رہے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ارے ہندوستان کے انسان کو چوموں اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنے مدینے کے کتے کو میں چوم لوں. تو کھجور آئی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس, کہاں کی کھجور ہے مدینے کی, پیشانی سے لگاوے اسے چومے, اللہ ہم سب کو بھی وہاں جانا نصیب فرمائے اپنے گا. تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت مدینے کی کھجور ہے لیکن یہ پیدا یمن میں ہوئی, یہ کھجور مدینے میں پیدا نہیں ہوئی, یہ کھجور یمن میں پیدا ہوئی, وہ تو مدینے کی بازار میں بیچی جا رہی تھی تو ہم خرید کے لے کر آئے, یہ پیدا تو یمن میں ہوئی ہے, آپ اس کو چومتے کیوں ہو, آپ اس کو اپنے گھالوں پر لگاتے کیوں ہو. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے پھر چوما, کہا بھلے یمن میں پیدا ہوئی لیکن مدینے کی ہوا تو اس پر لگی ہوئی ہے نا. تو میرے پیارے دوستو اب آپ بتاؤ ہمارے نبی کا مبارک قدم, نہیں ساتھ میرا دو گے انشاءاللہ آپ لوگ دو گے نا, دو گے نا میرا ساتھ, ہمارے نبی کا مبارک قدم, سب بولو ہمارے نبی کا مبارک, اور بولو ہمارے نبی کا مبارک قدم جن کو جبرائیل نے چوما, بولو بولو جن کو جبرائیل نے چوما, 70,000 فرشتوں نے چوما اور چومنے کے بعد کہا یہ وہ خوشبو ہے جو ہمیں جنت میں نہ ملی, یہ وہ خوشبو ہے جو ہمیں جنت کے درختوں میں نہ ملی, یہ وہ خوشبو ہے جو ہمیں جنت کی نہروں میں نہ ملی, یہ وہ خوشبو ہے جو ہمیں جنت کے پھلوں پھولوں میں نہ ملی. وہ ہمارے نبی کے قدم میں خوشبو آئی اور اللہ نے فرمایا میرے نبی تیرا قدم اتنا مبارک ہے ایک بار زمین پر لا تو صحیح, میں نام بھی بدل دوں گا, شان بھی بدل دوں گا, میں نام بھی بدل دوں گا, اب یثرب نام نہیں, نام کیا ہو گیا اور شان بدل گئی کہ نہیں بدل گئی. ارے دنیا کی ہوا لگے تو بدن میں آگ لگے, ارے دنیا کی مٹی لگے تو بدن خراب ہو جائے, مدینے کی ہوا لگے مدینے کی مٹی لگے تو جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے. ارے میرے دوستو مدینہ تو وہ مدینہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورا مدینہ اس کی مٹی اللہ نے اس کو کھا کے شفا بنایا ہے, اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور اس کو چوم لے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے اللہ بہت سی بیماریوں کو ختم کر دے گا. تو میرے پیارے دوستو اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بات پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, مدینے کی مٹی اور مدینے کا پانی, مدینے کی زمین, اللہ کی قسم اب اس کا مقابلہ کرنا بہت, ارے بولو نا اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا. اس لیے میں تو ایک بات کہوں گا میرے دوستو, جب نبی کا قدم مبارک اتنا پیارا, بولو نبی کا قدم مبارک اتنا پیارا کہ زمین پر جاتا ہے تو زمین کی قسمت بدل جاتی ہے. ارے بولو نا زمین, یہ ہمارے نبی کا قدم مبارک جب زمین پر آیا تو زمین کی قسمت بدل گئی. آج تک لوگ اس زمین کو کہتے تھے نحوست والی زمین, آج تک لوگ اس کو کہتے تھے بیماری والی زمین, آج تک لوگ اس کو کہتے تھے وبا والی زمین, لیکن نبی کا مبارک قدم کیا اس زمین پر آ گیا کہ یہ صرف نام نہیں اب مدینہ ہے منورہ ہے, اس کی زمین بھی پیاری ہے اور اس کا پانی بھی پیارا ہے, اس کی کھجور بھی پیاری ہے, اس کی ہوا بھی پیاری ہے اور اس کے لگنے والا غبار بھی پیارا ہے. تو اگر نبی کا پاؤں زمین پر لگے, بولو بولو نبی کا پاؤں مبارک, سب بولیں گے تو کام چلے گا, نبی کا پاؤں مبارک کہاں لگے تو زمین کی قسمت, بولو زمین کی قسمت. تو جب نبی کا پاؤں مبارک بے جان زمین پر لگے, ساتھ میں کہنا جب نبی کا پاؤں مبارک بے جان زمین پر لگے تو زمین کا نام, زمین کی قسمت بدل جائے, زمین کی شان بدل جائے. تو نبی کا پاؤں بے جان کی قسمت کو بدلے تو نبی کا چہرہ اگر ہمارے چہرے پر لگے تو قسمت بدلے کہ نہ بدلے. ارے بولو نا بھائی, جب پاؤں زمین پر لگے تو زمین کی تقدیر بدل گئی. بھائی زمین کی تقدیر بدل گئی اس لیے کہ نبی کا پاؤں مبارک وہاں پر ہے, نبی کا پاؤں مبارک وہاں پر ہے تو زمین کی تقدیر بدل گئی, تو نبی کا چہرہ مبارک جہاں ہوگا وہاں ایمان کیسے ترقی کرے گا. ارے بولو کرے گا کہ نہیں کرے, ہاں بولو یا نہ بولو, چوکھی بات کرو ہاں یا نہ, بدلے گا کہ نہیں بدلے گا. اور ہمارے چہرے پر نبی کا چہرہ ہے, بولو نا ہے, بیٹھے ہیں دیکھو یہ بیٹھے بغیر داڑھی کے, آدمی بالغ ہوتا ہے تو داڑھی آئی جاتی ہے, سمجھ رہے میری بات؟ بالغ ہوتا ہے تو داڑھی آپ کے چہرے پر کیوں نہیں آئی؟ بیٹھے بھائی آپ کے چہرے پر کیوں نہیں آئی وجہ؟ کیا نبی کا چہرہ اچھا نہیں ہے؟ ارے ہاں یا نا کچھ تو بولو گے نا بھائی، نبی کا چہرہ نہیں اچھا ہے؟ ارے بولو نا، ارے محبت ہوتی ہے نا، محبت محبت اسی کا نام ہے میرے پیارو، محبت اسی کا نام ہے کہ ماں سے محبت ہے تو چہرے سے بھی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے تو اس کے چہرے سے بھی محبت ہے، بچے سے محبت ہے تو اس کے چہرے سے بھی محبت ہے۔ ارے کوئی ہو جو ابھی جمعہ کی نماز کے بعد اپنے گھر میں جاوے اور جا کر کہے کہ ماں تیرے سے بہت پیار کرتا لیکن چہرہ مت بتانا، تیرا چہرہ بہت خراب دکھتا ہے۔ کوئی ایسا کوئی بولے گا بھائی جا کر؟ ارے کوئی جا کر اپنی بیوی کو کہے گا اے میری بیوی تیرے سے بہت محبت کرتا لیکن چہرہ مت بتا، تیرا چہرہ بہت ڈینجر دکھتا ہے؟ کرے گا کوئی ایسا؟ ارے کوئی اپنے معصوم بچوں کے پاس جائے گا اور کہے گا میرے معصوم بچے تم میرے بچے ہو لیکن اپنے باپ کو چہرہ مت بتاؤ، تمہارے چہرے سے تمہارے ابا کو بہت نفرت آتی۔ میرے دوستو، ماں سے محبت ہو گئی تو چہرہ اچھا لگا، باپ سے محبت ہو گئی تو چہرہ اچھا لگا، بیوی سے محبت ہو گئی تو چہرہ اچھا لگا، بچوں سے محبت ہو گئی تو چہرہ اچھا لگا، اور نبی سے کیسی محبت ہے کہ محبت کہتا ہے اور چہرہ یہودی کا بناتا ہے؟ ایک طرف کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ایک طرف کہتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ چہرہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے کہتا ہے نبی سے محبت کرتا اور دل کے اندر کوئی چور چھپا ہے؟ ارے دل کے اندر کوئی چور چھپا ہے؟ کیا میرے نبی کے چہرے پر کوئی دھبا تھا؟ کیا میرے نبی کا چہرہ بدنما تھا؟ کیا میرے نبی کے چہرے کے اوپر کوئی داغ تھا کہ تو نے اس چہرے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور یہودی اور عیسائی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنا لیا؟ بھائی غلط تو نہیں بول رہا؟ ارے بولو غلط بول رہا تو بولو، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بیٹھے بہت سارے بیٹھے، ارے چلو چہرہ تو دور کی بات، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، آج پورا دن روئے گا، پورا دن روئے گا، پیسہ پیسہ، برکت نہیں برکت نہیں، قرضہ قرضہ، اور فجر کی نماز؟ جو راستہ ہمیں بتایا گیا اس راستے پر چلے گا تو قرضہ ادا ہوگا نا، برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے میرے پیاروں برکت کہاں سے آئے گی؟ میں اکثر ایک بات سناتا ہوں، ایک بات سنا کے بات پر آ جاؤں۔ میرے دوستو، ایک آدمی کا نا ایک روپے کا سکہ گم ہو گیا، بولو ساتھ میں بولو، ایک آدمی کا ایک روپے کا سکہ گم ہو گیا، وہ بےچارا ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے، اس میں لائٹ چلی گئی، لائٹ چلی گئی، اب بتاؤ سکہ ملے گا؟ اب بےچارا بہت ڈھونڈا ڈھونڈا، ملا؟ ارے بولو ملا نہیں، یہ سننے جیسی بات، اس کو روپے کا سکہ ملا نہیں، کیونکہ بےچارا ڈھونڈا، لائٹ چلی گئی، پھر تو بالکل نہیں ملا۔ اب وہ کیا کرتا، باہر آتا اور باہر دیکھا کہ بہت بڑی لائٹ جل رہی، اس کے نیچے سکہ ڈھونڈتا، اس کے نیچے ایک روپے کا سکہ ڈھونڈتا۔ اب میرے جیسا کوئی وہاں پہ پہنچا کہ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے وہ ایک روپے کا سکہ گھوم گیا نا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے بھی ڈھونڈنا شروع کیا، پھر میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی گھوما کہاں؟ وہ گھر میں۔ گھر میں گھما تو تیرا دماغ نہیں کام کرتا، یہاں ڈھونڈتا ہے؟ تو کہا کہ وہ اصل میں گھر میں لائٹ نہیں ہے نا، گھر میں لائٹ نہیں ہے، یہاں لائٹ بہت زیادہ ہے نا، تو یہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بتا وہ آدمی ہوشیار ہے کہ پاگل؟ ارے بولو بولو نا، آپ بولو ساتھ میں بولو، اس کی پاؤلی چھٹک گئی کہ نہیں چھٹک گئی؟ باؤلا ہے، باؤلا پاؤلی ہے، اس لیے کہ سکہ گھوما کہاں اور ڈھونڈتا کہاں۔ آج ہمارے پاس بھی بہت چیزیں گھوم گئی ہے، بہت چیزیں گم گئی، برکت گم گئی ہمارے گھروں سے، برکت گم گئی ہمارے گھروں سے، خدا کی رحمت گم گئی ہمارے گھروں میں، آج جھگڑا فتنہ فساد ہمارے دکانوں سے، برکت گم گئی، کہاں ڈھونڈو گے؟ کہاں ڈھونڈو گے میرے پیاروں؟ ڈھونڈو گے کہاں؟ اس لیے کہ جو چیز جہاں گھومی ہوگی اس کا جو پتہ ہوگا وہیں پر ملے گی۔ اگر روپیے کا سکہ گھر میں گھوما ہے تو باہر سڑک پر نہیں ملے گا، باہر سڑک پر نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، باہر ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، اس لیے باہر دیکھو نا ہم بہت زور کا چلاتے ہیں، چلاتے نہیں چلاتے، بولو بولو بولو بولو، باہر کی دنیا میں تو ہم تو ایسا چلاتے ہو ہو ہو، ایسا لگتا کہ اس کا گلا والا سب پھٹ جائے گا، اتنا زور سے آواز لے کر تھا کھاجا کا دامن۔ بولو بولو بولو بولو ساتھ میں بولو، جب باہر چلائے تو ابھی بھی چلاؤ بھائی، کھاجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن۔ تو حسین کا دامن باہر سڑک پر ملے گا، برکت کا دامن باہر سڑک پر ملے گا۔ ارے میرے پیارو، برکت چاہتے ہو نا، اللہ کی قسم برکت چاہتے ہو، وہ خواجہ، خواجہ غریب نواز، ارے بولو کون خواجہ؟ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، کتنے کتنے پیار سے فرماتے میرے پیاروں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ جملہ میرے اور آپ کے دل میں لگے تو قسمت بدل جاوے، اللہ والوں کا ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ والوں کا ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ وہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، داڑھی رکھ لے، قیامت کے میدان میں نبی تجھے پہچان لیں گے۔ کتنا کافی ہے، قیامت کے میدان میں نبی تجھے پہچان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی نہیں رکھے گا، قیامت کے میدان میں نبی کہیں گے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ بتاؤ سارا سارا کا کرا کرایا سب بیکار ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور میرے پیارے دوستوں نماز کی پابندی, بولو نماز کی پابندی. دیکھو وقت ختم ہونے جا رہا ہے, میرے پاس پانچ منٹ ہے, پانچ منٹ میں ایک بات بتاؤں گا. بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ, بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا, مجھے یقین ہے کیا ہوگا, لیکن داڑھی آنے میں دیر لگے گی. لیکن نماز تو وہ نقد سودا ہے جو ابھی سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نقد نقد سودا نماز. بتاؤ کون کون تیار ہے نماز کے لیے؟ نماز نماز. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاتھ نیچے رکھو اور بڑے پیار سے سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کاش میری امت میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. ہمارے نبی نے فرمایا, کاش میری امت میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون سا کام ہے جو امت کرے گی اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو عیلت قرۃ عینی فی الصلاہ, میری امت کو کہو نماز پڑھے, وہ نماز پڑھتا جائے گا, اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا چلا جائے گا. میرے دوستو آج ہم چاہتے ہیں کہ نبی کو تکلیف پہنچائے. ارے کوئی چاہتا ہے نبی کو تکلیف پہنچائے؟ میرے پیارے دوستو, میرے پیارے دوستو سنو, آج ہم پہنچا رہے ہیں, آج ہم پہنچا رہے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. یاد رکھو حدیث پاک میں تین دن, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تین دن لکھے, پیر جمعرات جمعہ. بولو پیر جمعرات جمعہ. ہر صبح کو نبی کے روضہ مبارکہ پر امت کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. آج صبح میں میرا اور آپ کا عمل گیا ہوگا میرے دوستو, آج صبح میرا اور آپ کا عمل مدینہ گیا ہوگا اور نبی کے سامنے ہمارا نام لیا گیا ہوگا, ہمارا خاندان بتایا گیا ہوگا, اور یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ پیارے نبی چالیس سال کا ہو گیا اب تک آپ کا چہرہ اس کو پسند نہیں آیا. چالیس سال کا ہو گیا اب تک. میرے دوستو یہ چالیس سال میں اس لیے کہتا ہوں, یہ حدیث پاک آج سن لو, آدمی جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے, کتنے سال کا ہو جاتا ہے؟ چالیس سال کا. وہاں تک اللہ تعالیٰ معاملہ بہت نرم, اللہ کا معاملہ بہت نرم. اللہ کیا فرماتے, اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتے, لکھنا نہیں, جوان ہے نا, لکھنا نہیں, جوان ہے, لکھنا نہیں, اس کا گناہ مت لکھنا, یہ جوان ہے. میرے دوستو معاملہ چلتا چلتا چلتا کون سی عمر تک؟ چالیس سال کی عمر ہو جاتی, چالیس سال کے بعد پھر گناہ کرتا, ابھی بھی چہرے پر داڑھی نہیں, تو فرشتے کہتے, فرشتے کہتے اللہ لکھو نہیں نا, لکھو نہیں نا, یہ تو جوان ہے. اللہ کہتے نہیں, اب لکھنا شروع کر, اب میں اپنا عذاب اس کو چکھانے والا ہوں. اور یہ قرآن میں لکھا ہے, میں نہیں کہتا, یہ کہاں پر لکھا؟ قرآن میں بائیسویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے کیا فرمایا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من یتذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اللہ فرماتے میرے بندے, میں نے تجھے چالیس سال کی عمر دی, اس چالیس سال کی عمر میں تو سدھرنا چاہتا تو سدھر سکتا تھا. ہاں تعلیم بھی ہوئی, ہاں لوگ تیرے پاس آئے, تو نے بیانات سنے, تو نے تقریریں سنی, چالیس سال کی عمر میں تو سدھرنا چاہتا سدھر سکتا تھا, لیکن تو نہیں سدھرا. اللہ کہتے فذوقوا, اب میرا عذاب چکھ لے, اب میرا عذاب شروع ہوگا, تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے پیارے دوستو آپ اپنی ذرا عمروں کو دیکھو, آج پینتالیس پچاس سال کی عمر ہو گئی, اب تک نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا, ابھی تک ہم کو داڑھی نہیں پسند آئی. یعنی گویا زبان اپنے دل سے کہتا ہے کہ نبی میں سب کے چہرے سے محبت کروں گا, نہیں کروں گا تو آپ کے چہرے سے نہیں کروں گا. آج ہماری پٹلون دیکھو, ہم نے جو پٹلون پہنی ہے, جو پیجامہ پہنی, جو ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے, میرے دوستو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ حدیث کی کوئی بھی کتاب اللہ کی قسم اٹھاؤ اور اس میں لکھا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مرد اگر اپنی پٹلون ٹخنوں کے نیچے رکھے, ہمارے نبی فرمایا میں قسم کھا کر کہتا قیامت میں اللہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. سب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, میرے گھر کی بات نہیں, ساری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, آپ بھی اٹھا کر دیکھیں نا میرے پیارے دوستو. اس لیے چلو میرے دوستو آج طے کرو, چلو سب باتیں رہنے دو, وقت ختم ہونے جا رہا ہے, دو تین منٹ باقی ہے. یہ سب کہو بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر, جو میں کہوں وہ کہو, کہو انشاءاللہ, بولو بولو انشاءاللہ. آج کی شام سے لے کر, بولو آج کی شام سے لے کر, بولو موت کی شام تک, بولو موت کی انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو انشاءاللہ, بولو بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. پڑھو گے نا نماز؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی, بہت اچھی بات نہیں کہ آپ لوگوں نے ہاتھ اوپر کر لیا, نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا. لیکن اب اگر کوئی نہ پڑھے بھائی, اگر کوئی نہ پڑھے اس کو کیا ہوگا؟ کوئی نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی قرآن سنو. قرآن کیا کہتا؟ قرآن کیا کہتا؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک نماز کو بھی چھوڑا, بولو بولو, جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر, بھائی مجبور ہے معذور ہے تو بات الگ ہے, لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے ایک نماز کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب میں اعلان کروں گا کہ مجھے سجدہ کرو, وہ آدمی سجدہ نہیں کر پائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں میں اعلان کروں گا مجھے سجدہ کرو, تو جتنے نمازی سب سجدے میں, اور وہ سجدے میں آئیں گے, اللہ کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا, جنت کا دروازہ کھلا ہے, چلا جا چلا جا چلا جا, جنت کا دروازہ کھلا. لیکن جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا, اللہ کہیں گے سجدہ کر سجدہ کر کر سجدہ. وہ بیچارہ کرنے تو جائے گا, اس سے کہ قیامت کے میدان میں چھٹکارا تو ہے نہیں, اسے قیامت کے میدان میں سجدہ کرنے تو جائے گا. رکو تک جائے گا, کہاں تک جائے گا؟ بولو ساتھ میں بولو, کہاں تک جائے گا؟ رکو تک جائے گا. اس کے بعد اس کی کمر میں ایک لوہا ہوگا, اچانک اللہ ایک لوہا رکھے گا, اور اللہ فرماتے وہ لوہا رکھوں گا جس کو جہنم میں 3000 سال میں نے گرم کیا ہے. وہ لوہا اللہ رکھے گا, یہ رکو تک جائے گا, یہ جھکنے جائے گا, کہے گا اللہ بہت جلتا, اللہ کہیں گے سجدہ کر, ارے سب نے سجدہ کیا جنت میں چلے گئے, تو کہے کو سجدہ نہیں کرتا, سجدہ کر لے. وہ پھر سجدہ کرنے جائے گا, لیکن وہ جہنم کا لوہا اور 3000 سال گرم کیا ہوا لوہا, پورے بدن میں آگ لگے گی, یہ سر سے دھواں نکلے گا, اور کہے گا اللہ اللہ میں جھکی نہیں سکتا, میں سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ کہیں گے کر نہیں سکتا, میں کرنے دوں گا بھی نہیں, اس لیے کہ دنیا میں جب کرنے کا موقع تھا تو نے نہیں کیا, آج میں کرنے نہیں دوں گا. وہ جہنم کا لوہا جو چلے گا, اللہ فرشتوں کو کہیں گے پکڑو پکڑو, اور پلک چپکنے کے برابر اس کو جہنم میں ڈال دو. میرے دوستو, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہتا, میں نہیں کہتا, آپ بھی قرآن اٹھاؤ. پارہ نمبر 29, بولو بولو, پارہ نمبر 29, سورہ قلم, رکو نمبر 2, پارہ نمبر 29, سورہ قلم اور رکو نمبر 2, اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ کہتے ہیں بے نمازی کو بلاؤں گا, آ جا سجدہ کر سجدہ کر, کرے گا سجدہ؟ ارے بولو سجدہ کرے گا؟ بلا یستطیعون, طاقت ہی نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی. خاشیاتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, شرم کے مارے گردن جھکایا ہوگا, اللہ کرنے دینا, اللہ کرنے دینا, اللہ سجدہ کرنے دے. اللہ کہیں گے دنیا میں بہت موقع دیا, وہاں کر لیتا تو آج تجھے کرنے دیتا. اللہ کیا کہیں گے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ کہیں گے دنیا میں بہت موقع تھا, فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو, چھوڑنا نہیں جب تک کہ جہنم میں نہ چلا جائے. میرے دوستو, میں بات تو ختم کر رہا ہوں, 1:35 ہو گئے, فیصلہ سنا دو نا, سنا دو فیصلہ تو مجھے بھی خوشی ہوگی. کیا فیصلہ؟ نماز. ہاں ہاں بولو نا, پڑھیں گے نماز, پڑھیں گے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعہ کی مبارک گھڑی میں کہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو, بہت قبولیت کی گھڑی ہے یہ, قبولیت کی گھڑی, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, نبی کی محبت میں, ولیوں کی محبت میں ڈوب کے کہو کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو, ولیوں سے محبت کرتے ہو نا, کرتے ہو نا ولی سے محبت, کوئی کوئی ایک کتاب اٹھا کر بتاؤ کہ کسی ولی نے نماز چھوڑی. ارے بتاؤ نا کوئی کوئی ایک. میرے دوستو, ولیوں کے بارے میں آپ پڑھو گے نا, تو فرض تو پڑھتے تھے, لیکن رات ہونے سے پہلے 300 رکعت نفل پڑھا کر. کتنی رکعتیں؟ ہم تو نہیں کہتے بھائی نفل مت پڑھ مت پڑھ, اوہ بھی نہیں پڑھ سکتا مت پڑھ, اشراق نہیں پڑھ سکتا مت پڑھ, تہجد نہیں پڑھ سکتا مت پڑھ. ہاں میرے دوستو, چاش کی نماز نہیں پڑھ سکتا مت پڑھ. قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے چاش پڑھا کہ نہیں پڑھا, اشراق پڑھا کہ نہیں پڑھا, اوہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا, تہجد پڑھا کہ نہیں پڑھا. اللہ نہیں پوچھے گا. پڑھے گا تو ثواب ہے, نہیں پڑھے گا تو اللہ کچھ نہیں پوچھے گا. لیکن اللہ یہ تو پوچھے گا کہ فجر کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو لولا تھا, لنگڑا تھا, بہرا تھا, اندھا تھا. اللہ کہیں گے سب میں نے تجھ کو پوری فٹ باڈی دیا, تیری آنکھیں روشن, تیرا کان برابر, تیرا ناک برابر, تیرے ہاتھ برابر, تیرے پاؤں برابر, اور کمانے کے لیے تو وقت پر گیا, کمانے کے لیے تو موٹر سائیکل پر بیٹھا, کمانے کے لیے تو تیری گاڑی میں بیٹھا, اور فجر کی نماز کے لیے تیرا پاؤں لنگڑا ہو گیا تھا. اور جب خدا حقیقت میں لنگڑا بنائے گا تو کیا کریں گے میرے دوستو؟ اس لیے آج طے کرو بھائی, پڑھیں گے نماز, پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو تاکہ پھر ہم سنتیں پڑھیں. بھائی کہو پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میرے دوستو, یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں, کیا نام ہے؟ مبارک مسجد. اللہ مبارک بنائے اس کو, اور اللہ ہم کو بھی اس کے صدقے مبارک بنائے. یہ مسجد جو جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ ماشاء اللہ, میں پہلے بھی آیا تھا, ابھی یہ مسجد اور زیادہ روشن نظر آتی ہے, اور ابھی بھی اس کا کام کچھ باقی ہے میرے دوستو, کام باقی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ کی قسم, جمعہ کا دن ہے, مالدار بننا ہو تو ایک کام کر لو, کرو گے انشاءاللہ؟ مالدار بننا ہے آپ کو نا؟ تمہارے پاس جو ہے میرے کو دے دو, میرے کو تو بننا ہے. ارے بننا ہے نا, ارے بولو نا, بننا ہے نا, مالدار بننا ہے. ایک صحابی آئے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریبی ہے, مالدار بننا ہے. اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے, کچھ کرو نا اللہ کے رسول. اس وقت مسجد نبوی بن رہی تھی, بھائی مسجد نبوی اس وقت تیار ہو رہی تھی. وہ صحابی روتے روتے, اللہ کے رسول پیٹ پہ پتھر باندھا ہو, بہت پریشانی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تو انت تکون متمولا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم مالدار بنو؟ کہا میری مسجد بناؤ, یہ مسجد بن رہی ہے نا, اس میں حصہ لو, لگاؤ اس میں. اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے, آپ کی مسجد میں کیا دوں گا, کھانے کے لالے پڑے آپ کی مسجد میں کیا دوں گا, میرے پاس چندہ دینے کو کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پتھر دکھتا ہے پتھر, ہاں کہا اٹھاؤ جگہ پہ رکھ دو, جو مسجد میں پتھر لگ رہے وہاں رکھ دو. وہ گئے جا کر اٹھایا, جا کر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے کہا جا, اللہ کے رسول نے کہا جا. وہ صحابی فرماتے 40 دن گزرے نہیں, اس سے پہلے اللہ نے مدینے کا مالدار مجھ کو بنا دیا. تو میرے دوستو اگر وہ مالدار بن سکتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے, ہم کیوں اس کا انتظار کریں کہ کوئی باہر کا آدمی آ کے دے گا. ارے میرے دوستو ہم یہ انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے. اللہ فرماتے لست بھی معدوم لست بھی ظلوم, یہ دو جملے سنو. اللہ فرماتے مجھے دے دے میں بھاگ نہیں جاؤں گا, اللہ فرماتے میرے گھر میں دے دے لست بھی معدوم میں بھاگ نہیں جاؤں, لست بھی ظلوم میں تیرے اوپر ظلم بھی نہیں کروں گا, بلکہ تو ایک دے گا تیرے مرنے سے پہلے 700 واپس کر دوں گا. کیا کہا؟ لست بھی معدوم میں بھاگ. آج کسی کو بھی دو تو بھاگ جاتا ہے, آج کسی کو بھی پیسہ دو پارٹی اٹھ گئی. ایسے ہے کہا اس کو فون تو کرو, وہ 4 مہینہ جماعت پہ گیا. لستو بھی معدوم, اللہ کہتے میں بھاگوں گا نہیں. لستو بھی ظلوم, اور کچھ لوگوں کو آپ پیسہ دو, ارے بھائی میرا پیسہ تیرے کو دیا, ہاں تو کیا کرنا ہے, کیا ہے, کیا ہے؟ میرا پیسہ دے دینا, نہیں دوں گا, تو میرا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتا, جو کرنا ہو کر لے. اللہ کہتے میں ایسا بھی نہیں کروں گا. لستو بھی معدوم, اللہ کہتے میں بھاگوں گا بھی نہیں, میری پارٹی اٹھے گی نہیں. لستو بھی ظلوم, میں ظلم بھی نہیں کروں گا, بلکہ تیرے مرنے سے پہلے پہلے 700 کر کے واپس پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو کون کون اس کے لیے بھی تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بھائی اللہ قبول فرمائے. بھائی سب اس مسجد کی تعمیر کے لیے, میں بھی آپ بھی, بھائی کریں گے نا انشاءاللہ. جتنا اللہ نے طاقت دی وہ دیتے ہوئے جائے, یہ وہ پیسہ ہے جو کبھی برباد ہونے والا نہیں, اللہ کے گھر میں جائے گا, اوپر کام آئے گا. بولو اوپر کام آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھائی نماز تو پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے, کافی مجمع ہے, سب کو جگہ مل جائے, ایسے ذرا مل کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ سنتیں پڑھنی ہوگی نا. باقی کہ پڑھ لی آپ نے بھیا, پڑھ لیے, ٹھیک ہے. تب تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی. جنہوں نے میں سمجھ رہا تھا, مجھے نہیں معلوم میرے جیسا نالائق میں ہی ہوں جو سنت ابھی تک پڑھا نہیں ہوں. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ. لیکن تھوڑا ایسے مل کر بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھے ہو نا, قعدے میں. جیسے دیکھو ہمارے یونس بھائی نور بھائی بیٹھے ہیں, اس طریقے سے قعدے میں بیٹھے ہو, اس طریقے سے بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے, اور تھوڑا تھوڑا مل کر بیٹھو. بس جن کی سنتیں باقی ہو ادا کر لیں, اس کے بعد میں خطبہ نماز شروع کریں گے ان شاء اللہ. لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سلام ذر الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعباد الله علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال تعالى مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وقال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وعباد الله روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر وروى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعباد الله ناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق كما قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أمطر أمطار السماوات من بحار على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المسلمين